Support this software. Register today. Şaban-ı Şerif çıkmaktadır. Ramazan-ı Şerif yaklaşmaktadır. Bu civarla geçen hafta da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in salavatıyla ilgili bazı hadis-i şerifler rivayet ettik inşallah. Bu gecede diğer bazı hadis-i şerifleri duyurmaya çalışacağız. Ne kadar bahsedecek sallallahu aleyhi ve sellem'den, onun salavatından o kadar ruhu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem bizden haberdar olur. Hoşnut olur, razı olur, şefaatçi olur. Emiş kokuları meclisimizi kuşatır. Resulullah Efendi ruhaniyeti sallallahu aleyhi ve sellem hazır olur. Evliya Allah'tan birisi çok salavat getirirsin diyor. Her gece kim bilir en az bir kere okuyorlardı. Sonra bir kere rüyamda Resulullah Efendimiz'i gördüm. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki, Kedir Oman'a çok salavat getirdin, ağzını öpeceğim. Ben de utandım, yanağımı çevirdim. Yanağımdan öptü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bir uyandım, baktım, bütün odam mis kokuyor. Aslan kokusu ki ruhaniyeti geldi. Salavat-ı Şerif okunan meclislerde ruhaniyet hazır oldu. Hele ki bu cuma gecesidir. Kur'an sohbet gecesi başka yere benzemez. Onun için bu geceler salavat-ı şerif hele çoğaltacağız inşallah. Allah-u Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'a vahyediyor. Ya Musa, ister misin sana kelamının lisanına, ruhunun bedenine, gözünün nurunun gözüne yakınlığından daha yakın olayım. İster misin? Kıyamet gününde susuzluk sana ulaşmasın. Hiç mahşerde susamayasın. Öyleyse Muhammed Mustafa'ma sallallahu aleyhi ve sellem çok salavat et. Bak bu çantinama böyle bak. E düşün. İnsanın kelamı da dedi, sağından çıkıyor. Ruh zaten bedenin içinde. Gözünün nuru gözünde. Daha yakın olayım sana istiyorsan Habibime salavat. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili, tabii ona dua eden de ne olurum? Allah'ın sevgilisi olur. Bütün peygamberler onun salavatıyla benim meşgul olduğuma İbrahim aleyhisselam onun hürmetine ateşten kurdu. İsmail aleyhisselam onun babası olduğu için sülbünde Resulullah bulunduğu için sallallahu aleyhi ve sellem ne oldu? Koçlar kurtarıldı, fidye geldi. Efendim, hangi peygamber sübüşse kimin hürmetine istiyordu? Muhammed Mustafa oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Adem babamız bile cennetten indiğinde Muhammed'in hakkına sallallahu aleyhi ve sellem beni affetmez misin deyince mağfiret oldu. Efendimiz'in salavatıyla sallallahu aleyhi ve sellem ailesiyle birleşti. Cennette yaratıldığında Hava anamıza el sürmek isteyince dur dediler, mehrini vermemiş olmaz. Dedi, mehir nedir? Muhammed'e salavat oku dedi. Allah'ım salavat. Yani bütün enbiya, hatta melaike Resulullah Efendimiz'in salavatıyla meşgul oldular. Cibril aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Rabbim beni yarattığı zaman 10.000 sene durdum, ismimi de bilmiyordum diyor. 10.000 sene. Şey yok meydan. Sonra bana gider, ya Cibril, ey Cibril deyince anladım ki adım Cibril'miş. Ne yaradığımı da bilmiyorum. Önce emretti kaddisniyim, beni takdis et. Yani tesbih et. 10.000 sene Sübhanallah devam ettim. Melekler biliyorsunuz, bizim nefes almamız, vermemiz gibi, onlar da ne yaparlar? Tesbih eder. Sübhûne leyle ve nehâf, lâf, rûn, gece gündüz tesbih ederler, hiç gevşeklik etmezler. Yani onlara o tabiat hal olur. Sizin biriniz 10.000 sene yaşasanız Nefessiz yan durabilir misiniz? Dersiniz ki ya burada seni nefes almaktan canım çıktı, biraz da nefes almayayım mı? Yaşayamazsınız. Bu da öyle. Nefes almak gibi onlara fikir ve tesbih. Ahirette cennette Müslümanlara da nasip olacak bu hal inşallah. Tesbih onların nefesi olur. Sonra buyurdu ki, meccidni, bana tazım et. Benim büyüklüğümü ifade et. Allahu Ekber dedim, 10.000 sene. Sonra dedi bana hamd et. 10.000 sene de elhamdülillah dedim. Ondan sonra arşı açtı bana. Bir de arşın direklerinde baktım ki, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Görünce dedim ki, ya Rabbi bu Muhammedun Resulullah kimdir? Buyurdu ki, onu yaratmasaydım, seni de yaratmayacaktım ey Cibril. Cenneti diğerleri de yaratmayacaktım. Ona salat et dedi, ben de diyor sana 10.000 sene salavat okudum diyor Cebrail aleyhissalatü vesselam. İşte bu meleklerin şuurludur. Yani vazifesi bize de Rabbim nasip edecek inşallah. Musa aleyhissalatü vesselam denize kıyısına geldiği vakit asasıyla denize vuracak. Vurdu denize itaat etmedi evvela. Sonra Resulullah salavat getirdi, emredildi. Salavat kelimeden sonra kendi de onun iki yol açıldı elhamdülillah. Bize ne yollar açılır? Salavat ile inşallah. Bana bir salavat okuyana Resulullah aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu Allah bir afiyet kapısı açar diyor. Bir salavat okudum, bir rahmet aldım. Yani en az 10 rahmet. Bir hadiste 70 rahmet. Efendim 10 salavat okusan 100 rahmet. 100 salavat okusan bir rahmet. Bir salavat okuyan Allah Teala iki gözünün arasında münafıklıktan ve cehennemden beraat yazar. Bin kere salavat-ı şerif okuyan cennete girerken benim de omuz omuza giderim. Sallallahu Teala. Ekdiru minas salati aleyye. Bana çok salavat okuyun. Fe inna tehullu l'ukade ve tüfezzidul kurabe. Çünkü salavat ne yapar? Sıkıntıları açar, düğümleri çözer. Ne kadar sıkıntıdasın, salavatıyla açılacak inşallah. Çünkü Resulullah dua edelim Mevla, zahir. Eşarttan anlatıyor birisi, tevatür ediyor eserlerde. Bir gemideydik. Gemi bir fırtınaya tutuldu, boğulduk boğulacak. Hakikaten. Kimi kusuyor, kimi bağırıyor, kimi ağlıyor. Ben de dalmışım diyor. Allah'ın dostları öyle rahat ki. Millet bağırırken onlar dalar. Bir daha da Resulullah Efendimiz geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki, çabuk söylesin bana boşuna bağırmasınlar. Salaten cüddina okuyun. Bin kere. Bin kere ne niyetle okursa o olur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Salaten cüddina biha. Yemiyor ne hava ve ne afat. Stabbina ne biha. Yemiyor hacat. Tutahhiru ne biha. Yemiyor seyyat. Tavfe'u ne biha. İndeki alet derecat. Üçbedu ne biha. Kusal gayat. İnceliyel hayrat. Fin hayati ve ba'det ve ba'. Ayıldım. Gemi ehli toplandık dedik, boşta bağırmayın. Tak, bölüşelim. Herkes ezişelim, güzel işte. Sayı dolduralım. 300'e geldik, rüzgar bindik. Arada boğuluyoruz. Hiç rüzgar yoksa. Bindillah, benim salat-ı münciye deniyor buna, biliyorsunuz meşhurdur ama bilmiyorum okumak nasip oluyor size. Selam Risalesi'nin, birinci Risalemizin adı Selam. Onun son sayfası da var. Efendim babamızın okuduğu şekilde yazılmış. Bin kere, bir gecede bir defa da okuyup oturup bin kere okuyan var ha. Bayağı sürüyor 3-4 saat. Ama bazı Allah'ın öyle kulları var. Salavattan lezzet alıyorlar, okuyorlar maşallah. Medine'de rastladım. Bir oturuşta okuyabiliyoruz. Biz 10 tane okuduk, bu sahab, solan var. Biri gelse de beni konuştursa da, biri telefon çalsa da beni kaldırsa da ben de mecbur olsam da kalksam. Çünkü adam sıkılıyor ya. Halbuki Resulullah Efendimiz onu duyuyor sonra Cuma gecesinde. Diğer gecelerde ona arz oluyor. İnsan bundan sıkılır, bundan daha tatlı, lezzetli bir haber var. Evet. Yine Mukatil Radıyallahu Anh buyuruyor. Allah Teala arşın altında bir melek yaratmış. O melek arşı kuşatmış. Öyle melekleri var ki, mesela 8 tane melek arşı taşıyor, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bugün 4 tane melek taşıyor, mahşer günü 8 tane melek taşıyacak. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ Yevmeyi zaman. 8 melek arşı taşıyor. Bu nasıl melek? Arş nasıl? 7 kat gökleri yerleri kuşatmış. Kürsi ve sahi kürsiyyü semavati vel ard. Adet kürsü okumuyor musunuz siz? Allah'ın kürsüsü 7 kat gökleri yerleri kaplamış. Peki arş hepsini kaplamış. O arşı da 4 melektir. O nasıl melek olmalı acaba? İşte o melek, onun tüyleri var. Meleklerin neleri var? Kanatları var değil mi? Kur'an-ı Kerim'de kanatlı oldukları. Üçer, dörder, ikişer, mesna ve tülerde ve baba. Cibril'in kaç kanadı var? 600. İki kanadını açtı mı? Biri doğru geçer, biri batıyı aşar. Bunlar sahip. Hadisler, ayetler. Görmüyoruz işte. Görmediğimiz için. Ama biz görmekten çok inanıyoruz elhamdülillah. O meleğin her tüyünde la ilahe illallah Muhammed Resulullah yazıyor. Hangi bir kul bir salama dokunsa onun bir tüyü kalmaz, bütün tüyleri o kişi için istiğfar ediyorlar. Ya Rabbi bu kullar, bu salama kadar büyük amel daha bulabilirsin. Hangisini anlatalım? Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor, Perşembe günü olduğu zaman Allah Teala melekleri gönderir, ellerinde gümüşten sahibeler, altından kalemler. Perşembe günü, cuma gecesi en çok bana salavat getireni yazıyorlar. Şimdi bugün neydi? Perşembeydi. Bugün de kağıt kalem ellerinde ne oldu? Yazıldı. Şimdi bu gece ne girdi? Şimdi nereye girdi? Cuma gecesi. Perşembe günü cuma gecesi bağlandı şimdi. Bugün o gece melekler dolaşıyorlar. Bütün İstanbul, Ankara, dünya gezerler. Seyyah. İnne lillahi melâkete seyyahine bi'av. Allah'ın öyle melekleri var, yeryüzünde seyyah gezerler. Übellihun alfeti selam. Ümmetinden bana selam, tebliğ ederler. Ve o meleklerin vazifesine birinci yazıyorlar. Yani en fazla salavat getiren. Cemaate soruyorum. İçinizde 70-80 yaştan yaşayan var. Acaba diyorum, bir perşembeyi cuma bağlayan şu mübarek gecede de liste birincisi oldunuz mu diyorum, dünya birincisi salavat getirmekte mesela. Melekler yazdılar, acaba sen de bir kere yazıldın mı oraya ki en çok salavat getirenlerdendir diye yani. Ömründe bir kere nasip oldu mu acaba? Kimse bilmiyorum diyor, ben de bilmiyorum tabii. Ama mesele ne yapıyorsa o yazılıyor tabii. Yapmadığında yazacak halleri yok. Ne yapıyorsun ki? Kaç salavat getiriyorsun yani? Cumhurbaşkanı gidelim. Adamlar at yarışını kazanayım diye, ilk yarışında birinci olayım diye sabaha kadar koşuyor. Sen de bir kere Resulullah'a salavat getirenlerin en fazla getiren listeye bir kere de girmek için bir gece de uyuma salavat getir. Yani vaki midir? Bir tane de cengi hocam ben bir cuma gecesinde salavat getirdim. Resulullah'a çok mahvettim de uykum kaçtı salavattan geçirdim bir cuma gecesi. Orada böyle bir hayatınızda söyle. Yok. Milleti nasıl bilirsin? Kendin mi bilirsin? Ben de ne yoktu oldu ki? Yani ne var mı? O zaman yani bundan sonra buna heveslenelim. Kazanacaksak bunlar kazanılacak şeylerdir. Yoksa başka birincilikler miyim değil. Bu büyük. En çok salavat getirenlerden yazılırız inşallah. Okursak yazılırız. Mevla görüyor. Resulullah duyuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Enes radıyallahu anh var hadisinde buyuruyor. Çocuklarınız ağlarsa bir seneye kadar onları dövmeyin. Demek ki seneden sonra hafif dövebilirsin. Yani hafif, kabahat derim. Bir yaşına kadar dövmeyin. Ama bir yaşına kadar da çok ağlıyorlar zaten. Niçin? Çünkü ilk 4 aydaki ağlamaları tevhid yazılır. La ilahe illallah. İkinci 4 aydaki ağlamaları salavattır hep. Allah'u selam. Muhammed'in alâhu sallallahu aleyhi ve sellem. Son 4, yani 3. 4 aydaki ağlamaları nedir? Ana babalar için istiğfar. Çocuk senin için günahın için af istiyor, sen de onu duvara vuruyorsun. Sabah kaldırmış beni vurmuş duvara. Allah! Ben de çok kazlıymışım, sancılıymışım. Ağlamaktan çatlarmışım, mosmor olmuşum. Anam diyor, al bu sesini, vurdu duvara. Yahu, öldü dedim, sesin de kesildi. İşte demek yorgun tabii, işte de çalışıyor, çok da işe bırak dünyaya, gece sabahın uykusu, yorgun. Geldi çocuk da ağlayınca kalktı, vurdu duvar. Ya bu tevhid ne oluyor, salavat mı? Yani biz baba olmaktan haberimiz yok, erkek olduk diye ben evleniyoruz. Öyle erkeklik horozda da var, bir ayet duymadan, bir hadis Haram'a. Fitnelerini demesin, hayırlarını göstersin. Ali radıyallahu anh der, Resulullah buyurdu. Her gün cuma günü bana, yarınki gün. Kaç cuma kaldı Şaban'da? Bir dahaki son değil mi? Yarın öbürsün. İki cumamız var ya. Mübarek Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ayındayız. Efendim? Kıyamet günü öyle bir nurla gelecek ki o nur bütün mahlukata dağılırsa hepsine yetecek. Kaç kere okuyana? Yüz kere. Yine bir hadis, cuma günü, cuma gecesi bana salavatı arttırın çünkü diğer günlerde melekler salavatını bana ulaştırır. İlla leylete cuma verir. Ancak cuma gecesi, cuma gününde feynni esma'u salati mimme yusalli aleyye yüzünü. O gecede, o günde bana salavat okuyanın salatını kulağımla işitir. Hadis. Yani sallallahu aleyhi ve sellem şimdi işitiyor. Efendim kardeşler. Yine bir hadis-i şerifinde. Her kim cuma gününde ikindiden sonra ikindi akşam arası. Bir salavat söylemiştim size zaten. Yedileyeceğiz onu. Değil mi? 308. sayfede. Bir daha salavat var. 80 kere bu salavatı okursa 80 senelik günah hesap olur. Bu hadis-i şerif Dar-ı Kutni'ye rivayet ediyor. Dar-ı Kutni sünen sahibi. Sahip. Peki dediler ya Resulallah sana nasıl salavat getirelim? Buyurdu ki Allahu salli ala Muhammed'in abdike ve nebiyike ve rasulike nebiyil ümmiyi dersin dedi, bir güvümlersin dedi. Hani o zaman bizimki gibi böyle tesbih olmayınca 80 sayısını yani saymak için parmağınla artık böyle işaret eder ki bir 80 olsun. Şimdi zaten tesbihler var elimizde kolay. Bu tesbihlerde yarın ikinden sonra demek 80 kere nasip olsa inşallah 80 senelik günahın olsa olur. Ya hoca ben onu bir kere yapacağım daha bir daha hiç yapmam zaten. 80 yaşında değilim hocam ama gidersen bir günde bazı kere 80 senelik günah yaparsın. Sen imalat çalışıyorsun, dokuyorsun tezgahı. Adam bana 80 senede senin bir dakikada yaptığın günah yapmasa o kadar günah olur. Onun için salavata devam. Bak 306. sayfede bu da. Burada çıktı. Bu hadis Ebu Hureyre rivayet ediyor. Dar-ı Kutbi'den. 306'da bu salavat kaç kere okunuyor? 80 kere. Yarın belki birimize nasip olur be. İnşallah. Evet. Yine hadis-i şerifte buyuruldu. Her kim bana salavat getirirse, oturduğu yerde getirirse kalkmadan af olur. Kalktığı yerde getirirse oturmadan af olur. Yani salavat-ı şerife mağfirete en büyük vesile. Yine bir hadis-i şerifinde bana hayatımda çok salavat getiren öldüğü zaman Allah bütün mahlukatı onun günahı için istiğfar ettirir. Evet. Ve ölüm sancısı çekmez inşallah. Ölümü kolay olur. Büyüklerden birisi vefat ederken dediler ne haldesin? Efendimiz buyurdu ki çok salavata devam ettiğim için şimdi rahat ediyorum. Ölüm acısı duymuyorum elhamdülillah. Konuşarak ne kadar rahat ettim. 34 ve 2633 yeşil isteydim. Ben o karar kapısı önünde araba çıkamaz olmuş. Onun için açması rica ediyorum ben. Acele aracının başına gitsin. 34 ve 2633. Evet. Yine bir hadis-i şerif Hazreti Osman radıyallahu anh soruyor. Ya Resulallah bir kulun üzerinde kaç melek var? Tabii çok melek var. Hatta diyor ki bazı eserlerde eğer bir kulun üzerindeki melekler keşif edilse, manevi alem açılsa, bakılsa nasıl diyor sinekler bal kasesine üşüştüğü vakit tabağı sinekten göremezsen ne kadar sinek üstüne konarsan adamı da melekten göremezsin diyor açılsa manevi taraf. Bir insan üzerinde 160 küsur melek var. Her insan. Bunlar içerisinden bu hadis-i şerifte buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sağında bir melek. O zaten yazıcı. Solunda bir melek. Kiramen katibi. Yazıcı. Önünde bir melek. Koruyucu. لَوْمَ اَقْبَاتُ مِنْ دَيْنِيَ دَيْمِ مِنْ خَلْبِهِ يَحْفَظُونَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ Ra'd suresi. Kulumuzun önünde arkasında gözcü melekler var. Bir önünde bir arkasında. Allah'ın belalarından olur. için alçak olsan seni tutuyor orada, manen kaldırıyor. Yani yükseltiyor seni. Kime dersen, gurur, kibir, büyüklük taslarsan, buradan seni eğir aşağı. Yani alçak ediyor seni. Ve bunun eseri de gözüküyor değil mi? Mesela bir insan tevazu olduğu zaman o manevi olarak ne oluyor? Büyüyor değil mi? Adam ne kadar kendini alçak gösterse, bütün insanlar diyorlar, ne mübarekadır, ne bu muhterem insan, ne iyi adam. Ama bir adam ne kadar kibir yaparsa, havalanırsa, tavuk kuşu gibi böyle kapanırsa, gezerse, bütün bile diyor, manyak mıdır, ne dedi, ne tip adam ya? O da zannediyor ki, ben ufak dağları yarattım, hava atıyor millete. Halbuki bir notanın beş paraya adam kabul et. Çünkü kibirliği kimse sevmez. O melek şey yapıyor, alçak diyor, kaldırıyor, indiriyor. Rabbim bize tevazu nasip etsin. Men tevazu'a lillah, rafa'ahu Allah. Kim Allah için tevazu ederse Allah onu yükseltir dediler. Ondan sonra iki melek iki dudağında başka işleri yok. Onlar rakibun hakik başka. Bazı melek, iki melek var yine rakibun hakik, Kur'an-ı Kerim'de geçer. O ne yapar? Ağzı daya çıkan yazar. İyi veya kötü. Her söz yazılıyor. Ama iki meleğin vazifesi sadece salavatı muhafaza. Yani bu adam kaç salavat getirdi? Sırf salavat yazmak için görevlenmiş. Biz de onları ne yapıyoruz? Bol bol saklıyoruz. Ya adam 24 saatte bir salavat okuyor ki meleklere iş verdi. Sonra bir melek devamlı yatıyor. Bir gün uzakta iki melek bekler, bir salavat okursa da yatsa. Okumuyor. Şimdi. Bir melek ağzında, onun da görevi ağzına yılan böcek sokmuyor Allah. Mesela gece yatıyorsun, ağzını da açıyorsun, gözünü yumuyorsun. Ne girdi ne çıktı, ne haber mi olacak? O demedi ben lüks dairede oturuyorum kaçıncı katta. Canım ne böceği ya bizim evde böcek. Ben ne kadar lüks yerlerde böcek gördüm. Ya da altından çıkıyor bir kadar ben böceği ya istersen sarayda olur. Akrebi sokarım ben lan saraya be istese. Kime geliyor? He? Senin ağzına o yılan veya bir böcek girmemesi için kim koyuyor seni? Melek. Mevla'nın emri. Ondan sonra iki melekte iki gözünde her insanla beraber 10 melek. Rabbim odaklarımızdaki melekleri ölünceye kadar salavatlarımızı yazmakla meşgul eylesin. Külah konuşmaktan, aleyhimize çalışmaktan bizi muhafaza eylesin. Yine Cibril aleyhissalatü vesselam bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Allah sana cennette bir kubbe nasip etti ki eni 300 senelik mesafede, artık boyun hesabet, keramet rüzgarları etrafında esiyor. Oraya ancak o makamda seni ziyarete sana dünyada en çok salavat okuyanlar nasip oluyor. Sallâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi sahbihi ve sellim. İsmini duydunuz, bahsini duydunuz, salavatsız bırakmayınız. Çünkü bir hadis-i şerifinde sallallahu aleyhi ve sellem, bir takım insanlar kıyamet günü cennete doğru sevkedilir. Giderlerken bir de yolu kaybederler. Ne tarafa gideceğini şaşırırlar, kalırlar, cenneti bulamazlar. Ya Resulallah neden bulamazlar soruldu, buyurdu ki, çünkü ismimi duyduklarında salavat okumazdılar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sallam için. Onun için şaşırttılar. Evet. Evliya Allah'tan birisi Şibli radıyallahu anh meşhur. Evet. Buyuruyor ki bir komşum öldü. Rüyama girdi. Şibli radıyallahu anh Şeyh-ül Tebreley'in insü cinnin şeyhi. Cinlerin de şeyhi. Evet. Dedim ona halin nasıl? Dedi ki münker nekir biliyorsun korkunç halde gelirler. Rabbim bize en güzel surette göndersin. Öyle tüyleri yerinden sarkmış, gözleri şimşek çakıyor masmavi yani gördü mü daha ne diyeceğim şaşırmış. Münker nekirin şu halinde dilim tutuldu diyor. Ne diyeceğim şaşırmış. Kendi kendime diyorum ya sen Müslüman değil miydin? Niye şimdi cevap veremiyorsun? Tam arada nur yüzlü bir zat girdi bana cevap telkin etti. Şöyle söylediydi bana. Ben de söyledim. Ve cevabı verdim, kurtardım. Sonra ona sordum. Sen kimsin Allah aşkına? Dedi ki Resulullah'a çok salavat okumandan Mevla'nın yaratmış olduğu bir meleği. Yani o salavatlardan da melek yaratıyor. kendisine mana aleminde görüldü ve bazıdan sonra da Allah-u Teala sana ne muamele etti? Sorulunca buyurdu ki huzurunda hesaba çekildiğin zaman emret ki şunun günahlarıyla salavatlarını sayın. Bir saydılar dedi, salavatları fazla geldi. Elhamdülillah. Salavat günahı geçerse tamam. Nasıl olacak? Her gün bana 10 defa sabah, 10 kere de akşam salavat okursa, bu hadis-i şerif sahihdir, sallallahu aleyhi, aşrın indel sabahı ve aşrın indel mesai, halleddehu şefaati, edrakettu şefaati yevmel kıyamet, kıyamet günü ona şefaatim yetişecek. Bu da Taberani rivayet ettiğim bir hadis-i şerifti. Onun için sabah akşam en az kaç kere salavatımız olsun? Her sabah akşam. 10 kere ne var? Bundan kolay bir şey var mı? Abdurrahman el Avf radıyallahu anh buyuruyor. Bir kere Resulullah Efendimiz'e bir yola çıktı. Uzun bir secdede kaldı. Kalkınca sordum ya Resulullah secdede ne zuhur etti? Buyurdu ki Cibril geldi secdede. Dedi ki hangi ümmetin sana salavat okusa 70 bin melek ona salavat okur. Yani rahmet ve feyiz yağdırırlar, bereketler indirirler. Eyle. Çok hadis-i şerifler bu hususta beyan edilmiş. Hüzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Cumartesi günü bana çok salavat okuyor. Allah. Niçin? Çünkü Yahudiler o gün bana çok söverler. Aman ya. Yahudilerin günü ya cumartesi. Onlar bana sövdüğü gün siz ne yapın bana? Salavat. O gün bana 100 kere salavat okuyor. Canını cehennemden azat eder. Riyaretlerin şefaatini kendisine helal eder. Sevdiklerine de Allah onu şefaat çeker. Cumartesi. Yine bir hadisin aleykum bi muhalefetir ruh yevmel ehad. Pazar günü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Rumlara muhalefet edin. Dediler nasıl muhalefet edin? Yani Hristiyanlar. Çünkü onlar pazar sabahı biliyorsunuz kiliselerine girerler. Putlarına taparlar ve beni bana söverler. Ne oluyor billah. Resulullah'ın aleyhine efendim konuşurlar. Her gün pazar günü sabah namazını kılarsa yani cemaatle sonra güneş doğuncaya kadar oturursa yani işrak vaktine kadar güneşten yarım saat geçince işrak olur. Sonra Allah nasip ettiği surelerle iki rekat ne namazı? İşrak namazı nasip olursa kılarsa. Sonra bana 7 kere salavat okursa pazar sabahı. Kaç kere? 7 kere. Bir sifta yapın inşallah. Bu kolay. Sonra ana babası için, kendisi için, bütün Müslümanlar için af isterse Mevla onu da ana babasını da mağfiret eder. Bu kadar kolay etti ya. Dua ederse kabul eder, ne gayrı murat isterse Mevla ona verir. Onun için artık hiçbir gün ona salavatsız geçmeyecek inşallah da özellikle Cuma gecesi, Cuma günü, bir de Cumartesi de Pazar hakkında bu hadis-i şerifler varit olmuştur. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala buyuruyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme salavat-ı şerife okumak en hakkı zülûbî minel ma'i bâridi minnâr. Soğuk su ateşi nasıl söndürür? Ne kadar çabuk söndürür? Döktüğün üstüne hemen söndürür. İşte salat, salavat okumaktan ondan daha çabuk günahları silir. Resulullah'a selam okumak Allah'ım salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ sahbihi sellim. Salat var bir de selam var. Selam okumakta köleleri azat etmekten daha efdaldir. Yani bugün zaten köle yok da azat edeceksin. Bu sevaba nail olamıyorsun. Ama salavat-ı şerifeyle insan ne yapıyor? Köleleri azat etmekten daha fazla sevaba nail oluyor. Evet. Übeyir nikâh radıyallahu anh buyuruyor. Bu hadis-i şerif Tirmizi'de geçiyor. Biliyorsunuz küçük bir sitede Tirmizi sahiptir. Diyor ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben diyor çok dualar yapıyorum, zikirler yapıyorum sabah akşam. Üçte birini de yani bütün dualarımın üçte birini mesela diyelim ki sabah namazından sonra bir saat zikir yapıyorum. Veya teheccüde bir saat, neyse işte günlük. Diyelim günde 3 saat dua yapıyorum. Bunların 1/3'ünü sana ayırsam, yani diyelim 3 saatin, 1 saatini sana salavatla geçirsem, sana selam getirsem, nasıl olur diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki, maşikte, feyzikte, fevhayrı. İstediğin kadar diyor, bana salavat okuyabilirsin ama artırırsan diyor, senin için daha hayırlı olur. Yani bak 1/3 artırırsan diyor, yani dualarından benim Allah salavat bağlarsan daha hayırlı olur. O zaman dedi ki, duamın 1/3 bari sana ayırayım dedi. Yani sırf salavat yapayım, 1/2. 1/1 diğer isteklerimi, diğer zikirlerimi var. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, maşikte, feyizlikte ve ruhayı buyurdu. Ne kadar istersen bana salavat yapabilirsin ama artırırsan dedi senin için yok. Ne kaldı? 1/2. Dedim, ile ekhalleke salati kullaha ya Resulallah, o zaman hiçbir dua yapmayayım, sırf sana salavat yapayım. 1/3. Ne buyurdu biliyor musun? İzen yukfa hemmuke ve yukba deynuke. Öyle yaparsan dedi, zaten başka duaya gerek kalmaz. Çünkü borçlarını Allah eder, sıkıntıları gider. Anlatabiliyor muyuz? Anlayabiliyor musunuz? Yani Allah'ımı salli, ya Rabbi salat et, Habibine tazim et dediği vakitte Mevla'da mesela kaç rahmet ediyor? En az 10 rahmet. E peki Allah 10 kere rahmet etti, yani daha azap var, daha bela var, daha sıkıntı var, daha borç var mı? Hastalık var mı, afet var mı? Yok, afiyet var inşallah, kurtuluş. Onun için yani bazı büyüklerimiz bütün ömürlerini ele geçirirler, hep salavat çekilir. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Bütün dualar onun içerisinde inşallah size bir salavat talim edeyim. Bakın, binlerce salavat-ı şerife vardır. Binlerce, yüzlerce demiyorum yani, binlerce salavat-ı şerife sırası var. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir hadis-i şerifinde, bana salavat ederken güzel edin, yani değişik sırelerle, çünkü umulur ki bana arz oluyor, zaten öyledir. Onun için beni memnun edersiniz. Bütün ulema da bundan dolayı ne yapmışlar? Her biri değişik salavatlarla Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem almışlar. Ciltler dolusu kitaplar var. Bu hususta yazılmışlar. Yani şimdi ben salavatlar hakkında kitap yazmaya kalksam birkaç kitap olur. Bir kitaba sığmaz. 1000 sayfalık kitap yazılabilir ha. 1000 sayfalık yani hem de büyük ciltten 1000 sayfa yazsan salavatlar bitmez. O kadar salavat kitaplarımız var elimizde. Mevcut. Ve bu salavatların çoğunu da bize nasip olmadan herhalde öleceğiz. Kabre gireceğiz. Çünkü ne bizim yazmaya vaktimiz yeter, ne siz okuma fırsatınız var. Binlerce diyorum ya, ciltler dolusu kitap. Bu kadar salavatlar ne yapacağız? Hepsinden nasibimiz olsa, işte ben de merak ediyorum diyorum bari ölmeden bir kere şu salavatı okusam böyle bir kaç. Okuyorum ama hepsini ben de baş edemedim. Şimdi madem ki hepsi baş olmaz, hepsinden de var geçilmez. Öyleyse size bir salavat-ı şerife talim edeceğim. Bu 5 vakit namazdan sonra okunuyor. Bu kimin vasiyetidir, tertibidir? Mevlana Halid Zülcenahay. Duydunuz mu? Halid-i Bağdadi dededir. Nakşi tarikatında pirimizdir. Biz Halidiye kolundanız. Halidiye. Tarikat-ı Halidiye. Halidiye kolu kimden gelir? Mevlana Halid'den gelir. Bizim şeyhimiz Ali Mahmud Efendi Hazretleri, onun şeyhi Hacı Ali Erder Efendi Hazretleri, Edirne Kapı Şehri'ydi yatar. Onun şeyhi Hacı Ali Mahmud Efendi Hazretleri, Bandırma'da yatar. Onun şeyhi Halil Nurullah Zahra Hazretleri, Çarşamba'da İsmet Vahit Tekkesi'nde yatar. Onun şeyhi Mustafa Aşmet Garibullah, büyük şeyh efendi kütçesi ruhu. O da efendim padişahların şeyhiydi bütün. Burada Tekke'de yatar. Mekke'den geldi oradan buraya. Onun şeyhi Abdullah el-Mekki Hazretleri Mekke'de yatan Cennet-ül Muallâ'da. Onun şeyhi Mevlana Halid Zülcenahayn. O zatın 1000 tane halifesi vardı. Hepsi de Evliyaullah'ın. Bütün dünyaya tarikatı yayan odur. Galibiye konu. Hazreti Galip tertip etmiş bu salavatı 5 vakit namazdan sonra okunmasını ihvanına vasiyet etmişlerdir. Öyle bir salavat ki Resulullah'ın da salavat var. Ailelerine, analarımıza var. Zürriyetine var. Ehl-i Beytine var. Sahabesine var. Tabiine var. Yani sahabeyi görenlere, onların peşine gelenlere. Ondan sonra diğer nebilere var, diğer resullere var, onların haline var, onların sahabesine var. Öyle sıralar, öyle namurlar cam olmuş. İçinde bir salavat yok. Birçok salavat var. Toplanmış. İmam-ı Şafii radıyallahu anh, müçtehit, mezhep sahibi, vefatından sonra yakın bir talebesi zannediyorum Müzeyni Hazretleri onu görmüş. Nasılsın sormuş. İmam-ı Şafii Hazretleri de rahatsız. Mağfiret olduk elhamdülillah. Diyor, o da demiş ki siz ümmete bir mezhep kurdunuz. Bu kadar iştihatta bulundunuz siz. Kurtarmayacaksınız ki kurtarın. Evladım benim kurduğuşuma tek vesile Er-Risale isimli İmam Şafii'nin bir eseri vardır. O eserimde bir salavat yazdım diyor. Kendim yani eliyle tabii kitabı yazarken eski alemler ne yapıyordu? El yazısıyla yazıyorlardı. Elimle kitabımı yazarken o risalemde bir salavat yazmış idi, sırf o salavatla kurtuldum diyor. Koca İmam-ı Şafii! Oluyor mu? İşte o salavat, küllemâ zekâra gövdekâr ol dâkirûne, küllemâ gafelân dikir gövdekâr gâfilûn diye geçer. O da bu salavatın içinde Hazreti Galib'in tertibindedir. Yani, Türkçe anlayacağınız tek ifadeyle, özetle, binlerce salavat var. Ne benim yazmanesini okuma vaktiniz yetmez. Peki o zaman bize bir salavat şöyle bir, hepsinin yerine geçsin. Hepsinin kuvvetinde olsun. O kadar kitap inceledim. Bu salavat için diyorlar ki ulemamız ve müşahidimiz bütün salavatları yapmış gibi olur diyorlar. Hepsini. Mevla bir şeyde toplamış. Bu zaten toplattırmış. Çok da yani kısa değil ama çok da uzun değil. Beş vakitten sonra hoca vaktim etmez. O zaman çoğunca sabahtan sonra günde bir kere. Ya onu da yapamazsan Cuma'da bir kere. Cuma'da bir kere ya. Allah, haftada bir kere yani acil kurum. Onu da yapamazsan Şaban ayında yap Resulullah'ın ayındası. Senede bir yap. Yani zararı yok. Ama karı çok. İnşallah 5 vakit nasip olur. Böyle bir salavatta bulunmaz. Bu büyük bir tertip. İnşallah günde bir kere en az 144'te. Büyük dualarında sahibe 144'te. Her 5 vakit namazdan sonra bu salavat-ı bir kere okumak Nakşi Meşahidi'nin sünnetlerindendir. 144'te başında başında. Allahümme salli diye başlıyor. 145'te bitiyor. Ya Erhamer Rahimi. Manası da şurada yazıyor. Deryalar maşallah taşıyor. Burada çok şey var. Fazilet var, meziyet var. İnşallah Rabbimiz Celle Şan-ı Celle'ciler ölünceye kadar nasip eder. Dilimizi zikrinden kurutmaz, salavattan boş bırakmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem mübarek şu cuma gecesinde en az 300 kere olsa, çünkü mübarek gecedir, efendim çoğun en azı cemiğin en azı 3'tür. Mübarek yarınki cuma gününde Şaban ayının cumasında Rabbimiz Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem tarafımızda hoşnut ve razı eder inşallah. Şimdi tabi hava biraz kışladığı için millet tabi geç geldiler eve. Saat kaç oldu? Benim de sözüm kaç? 8:30 mu 8? Ben ne diyordum? 8'e kadar gelen hızlı namazına erişir. Yani 8'e kadar gelen dedik zaten. Birkaç kelam daha edene kadar cemaat çünkü bayağı geç gelmeye başladılar. İnşallah yolda olanlar da yetişir. Şimdi nüzül risalesi, nüzül-i mesih, mübarek risale 15-20 gündür yoğun. Baskısını birden yüklendi, bitirdiler. Kaç yere gidemedi yani. Çok cemaat da alamadı. İnşallah almayan da kalmasın, alanlar da okumamış kalmasın. İnşallah bu hadis-i şeriflerle şuurlanırsınız. Gününüzü, gündeminizi görürsünüz. İsa Aleyhisselam hakkında, Deccal hakkında, ahir zamanda olacak, kıyamet kopmadan olacak hadiseler hakkında çok ilimler öğrenirsiniz. Burada hiçbir şey demeyecek olsam, sadece bir hadis-i şerif vardır. O hadis-i şerifi mutlaka tavsiye ederim. Dedim ki, bunları ele alırsanız belki de uyuyamazsınız. Yani uykunuzu kaçıracak derecede çok ciddi haberler var dedim. Bazı insanlar hakikaten etkilenmiş, hemen okumuşlar. Ve diyorlar elimizden bırakamadık, saat kaça kadar. 133. sayfede bir hadis var, Arapçası 10 sayfa hemen hemen. 142'de Türkçesi başlamış. 142'den tam belki de 154'e gidiyor. Kaç sayfa? 12 sayfa tercüme yapılmış. Yani böyle bir hadis-i şerif, biz bunu tabii bazı hadislerden de topladık. Ulema buyuruyorlar ki bu hadisin mekteplerde çocuklara öğretilmesi için hocalara verilmesi lazım. Vazife. Yani alimlere verilecek mekteplerde, medreselerde, şimdi nerede tabii, verilecek bu hadis-i şerif, çoluk çocuğa ne olacak? Öğretilecek. Çünkü bu hadis-i şerifte ne var? Ehl-i sünnet itikadları var ve İsa Aleyhisselam'ın inişiyle ilgili, Deccal'ın çıkışıyla ilgili, Yecüc Mecüc'ün çıkışıyla ilgili, Hazreti Mehdi'nin çıkışıyla ilgili birçok ilimler insanı etkileyecek hadiseler beyan edilmiştir. Bu mübarek risalet. İnşallah hem okursunuz hem okutursunuz. Bir ön sözünü baksanız, ön sözünde ne malumatlara rastlarsınız inşallah İsa Aleyhisselam'ın ineceğiyle ilgili. En başından zaten İsa Aleyhisselam'ı daha geçen gün bana soruyor. İsa Aleyhisselam ineceğiyle ilgili ayet ve hadisler diye kardeşlerimiz işte en başında ve innehu le'ilmu lissaati Sûre-i Zuhruf'un ayetinde İsa Aleyhisselam ineceği kıyamet alamet olduğu rakamı verilmiştir. İlk sayfasında yine İsa Aleyhisselam'ın ölmediği göklere kaldırıldığı ayet-i kerime Şah Suresi'nde belirtilmiş. Ondan sonra birçok hadis-i şerifler zikredilerek bu haberin mütevatir olduğu ispat edilmiş. Yani bir insan dese ki İsa Aleyhisselam ölmüştür. Haşa. Veya dese ki efendim inmeyecektir. Bu insan ehli sünnet itikadından çıkmış olur, küfre düşer, imansız olur. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın ineceği Kur'an'la ve sağlam hadislerle mütevatirdir. Mütevatir bir hadisi inkar eden ne olur? Kafir olur. Bir hadis yok. Burada tam hadis-i şerifler yazılmıştır. Resulullah Efendimiz bunları haber vermiştir. Dolayısıyla bunu inkar edenler sapık ve saptırıcılardır. Allah şerlerinden ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Geçen diyorlar ki cami kapısında bir kitap satılıyor. Adını deyin dedim daha diyemeyeceğim. Cami kapısında bir kitap satılıyor. İnsanca bineceği inkar ediyor. Bak caminin kapısına getiriyor adam ya. Cavurluğu caminin kapısına getirmiş satıyor. Hem de Müslüman'a satıyor. Böyle sapık fikirler, kitaplar neşrediliyor. Onlar maalesef alıcı buluyor, okuyucu buluyor. İtikadlarımız Allah'a emanet. Onun için özellikle yavrularımız, çoluk çocuklarımızı bu itikadlardan ne yapalım? Haberdar edelim. Bu risalenin sonunda bir dua ettim. Yazıyla Rabbim tesir ettirir inşallah. Orada dedim ki her kim bu risaleyi bilmiyorum başının başında belki sonunda nasip oldu. Her kim bu risaleyi Ehl-i Sünnet itikadının öldürüldüğü, bidatların, uydurmaların yaşanıldığı şu fitne fesat zamanında yayarsa, Allah rızası için efendim duyurursa, bu haberleri millete okursa, okutursa, bir insanın itikadını böyle de düzeltme vesile olursa, Mevla onun neslinden, zürriyetinden İsa Aleyhisselam'a askerler nasip eylesin. Bu dua yerini bulur ha. Yani biz ölürüz de nesillerimiz de çıkar. Çünkü senin yaptığın hayır çoluk çocuğuna ne yapar? Mutlaka desin. Şimdi Allah Teala babalarının salaha yüzünden ne yaptı yetim çocukları? Mahvuz etti değil mi? Babaları yadanmış. Mübarek adammış, cömert adam babaları ölmüş Antakya'da. Sonra işte Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam biliyorsunuz Antakya'ya geldiler. Aç açık kaldılar, yemek istediler. Bir kişi yemek vermedi. Neticede yıkık duvarı, yamuk duvarı görünce Hızır Aleyhisselam ne yaptı duvarı? Düzeltti. Meryem uçarken parladı, köpürdü Yahudi'yi. Adamlar ekmek vermiyor, sen de adamın duvarını düzeltiyor. Bari parayla yapsaydın, şu işi de bir ekmek alırdın dedi. Kızlar sen dedi, burada ayrılıyoruz. Ama meseleyi anlatayım sana dedi. Üç tane mesele vardır, şimdi anlatmayacağım. O meselenin içinde dedi, bu duvarın dedi sahibi salih bir adamdı. Bu duvar iki yetim çocuğundu, babaları iyi adamdı dedi. Babalarının iyi olduğunu Allah'a bildirmiş. Şimdi babaların iyi olduğu için dedi, bu çocukların da bu duvarın altında babalarından kalma bir küp hazineli bulursa tava olacak dedi, çoluk çocuklar kalmayacak. Onunca Rabbim dedi, bu duvarı düzelt, çocuklar büyüsün, kendileri evlerini yıkıp yaparken onu kendilerine kıvaslasın, istifade etsinler. Yani babanın salahı, babanın hizmeti yedi neslinde Allah Teala çıkaracak. Onun için bugün bu garip fitne zamanında ehl-i sünnet itikadını yayan, bu risaleyi yayarak, bu ehl-i sünnetin en mühim meselesidir. Bugün hocayı geçirenlerden, fetva dairesi başkanıyım diyenlerden, televizyonlarda çıkıp ahkam geçenlerden bazıları bu konuları inkar ediyor. Bu kadar hadisi inkar ediyor. Böyle bir zamandayız. Bugün bu milletin kafası bulanmış, neye inanacağını şaşırmış. Yani itikad, bir insanın itikadını şüpheye düşürmek, bir insanın kalbine vesvese vermek, o adamı öldürmekten büyük günahdır. Çünkü adam ehl-i sünnet itikadı üzere sağlam bir itikada kavuşacakken, birisi çıkıp da ona şöyle değildi, böyle değildi vesvese verirse, bu adam bir bunalma. Öyle mi inanayım, böyle mi inanayım, kime inanayım? Onun için diyorum, bir insanın itikadını bozmak, onu öldürmekten büyük günahdır. Çünkü adam ehl-i sünnet itikadı üzere sağlam bir itikada kavuşacakken birisi çıkıp da ona şöyle değildir, böyle değil, bir vesvese verirse bu adam bir bunalma. Böyle mi inanayım, böyle mi inanayım, kime inanayım? Onun için diyor, bir insanın itikadını bozmak onu öldürmekten büyük günahtır. Ha, bir insanın da itikadını düzeltmek o adamı vesveseden bulmak, ayet var, hadis var, inanacağın kitap budur. Ona göstermek onu yaşatmaktan büyük sevaptır. Sen ölüyorken kurtarmaktan daha büyük. Çünkü adam imanlı ölse cennete gider. Ama itikadı bozuk ölse cehenneme gider. Onun için onu ebedi yaşatmak olur inşallah. Sizler vesilesiniz. Vasıtasınız, aracısınız. İnşallah bütün çoluk çocuğunuza da tesir edecek. Allah da yavrularınızı bugünkü hizmetleriniz hürmetine saklayacak, koruyacak. Deccala kaptırmayacak, inşaatına bana nasip edecek. Nesillerimiz gelirse inşallah. Bu en mühim düşüncemiz olsun. Bu niyetle hizmetimiz olsun. Bu risale devamlı bütün her tarafta okunsun. Ve Hazreti Mehdi'nin çıkması, inşaata inmesi yakın olduğu, artık kıyamete yakın zamandayız. Artık bundan sonra her geçen gün yaklaşıyor. Dolayısıyla böyle bir zamanda Müslümanlar uyanık olsun, şuurlu olsun. Kimin peşine gidecek, kime inanacak? Onu bilmiş olsunlar inşallah. Sizin de burada katkınız olsun. Hizmetiniz bulunsun. Diyeceğimiz budur. Şimdi efendim kardeşler bu sabah burada işrak namazını kıldık. Elhamdülillah her sabah efendim devam ediyoruz hatimle. İnşallah bitirmeye gayret edeceğiz. Bakalım Şaban ayının hatmidir bu. Biraz geç kaldık Ümre'ye gidince. Onun için sabah namazları biraz fazla okuyup zorunda kaldık. İşrak namazından sonra da bugün bir toplantı yaptık. Bu toplantıda efendim son durumlarımızı külliye ile ilgili alacak, verecek borçlar muhasebeyi bize arz ettiler. Tabii ben fırsat bulup da çoğu kere soramıyorum. Onun için birikim oluyor. Bana da arz edildiğinde bana da sıkıntı oluyor bu sefer birikince tabii haberler. Ama ne yapalım beraber inşallah paylaşacağız. Şimdi bu çok tabii masraflar, hepsini birden söylemenin gereği yok. Ancak son olarak 1 milyar 200 milyon liralık çek bu ayın 12'sinde günüymüş, kaçına geldi? Bana 18'de geldi. 12'sinde günüymüş ve karşı tarafta beton çeki, beton. Betona verilmiş, ödenememiş. Efendim, tabii bunlar hepsi birden birikiyor. Geliyoruz, üst üste geliyoruz. Bu 1 milyar 200 milyon lira dedim yarın inşallah cemaate bu gece arz edelim. Tabi hepsi toplanmasa da Allah bir bereket verir. Borç hat neyse denklenir. Bu karşı tarafa ödenir. Çünkü karşı taraftaki insanlar da ne değil? Bu şuurda insanlar değil. Biraz bekledikleri vakit ne ederler? Laf ederler. Müslümanların da aleyhinde laf ederler. Yani onun için buna Allah'ın eviyse, burayı biz kendimize ev yapmıyoruz. Hep beraber sahip çıkacağız inşallah. Rabbimiz tamamını elde edecek. Bunu biz böyle bırakacak değil. Kendi evlerimiz yarım kalacak. Allah'ın evi tamam olacak inşallah. Bu dava bu. Onun için bu gece biraz müstesna olalım. Mübarek Şaban ayında, Şaban-ı Şerif benim ayımdır. Benim ayımda bana yardım edene Rabbim rahmet eylesin. Hadis-i Şerif'inin, Habibinin sallallahu aleyhi ve duasına mazhar olalım sallallahu aleyhi ve sellem. Bak 1 milyar 200 milyon lira. Bu yani bir kere dedik birkaç kere de toplanır ama bu gece bir gayret kuvvet ederseniz inşallah Rabbimiz zayi etmez. En dar zamanınızda imdad eder. Bunu Allah'ımız vaat eder. Ben yok. Beni aradan çıkarın. Rabbinizden dinleyin. Yebne Adem, ey Adem'in oğlu. Sen de onun oğlusun ben. Ey Adem'in oğlu. Buyur ya Rabbi. Evden inkencik indi. Senin hazinen var ya yani hazinen işte cüzdanında, kenarında, köşede neyin varsa. Sen ondan bana biraz emanet yolla. Yanıma yolla. Manevi yanıma, civarıma yolla. La harbe ve la harbe ve la sarapan. Bana yolladığın yanmaz, çalınmaz, yel almaz, sel almaz. Ne olur? Ötike ve ehvece madi kurule. İyi düşün, en dar zamanında sıkıştığın anda ben onu sana veririm. Şimdi bazı kere insan öyle bir paraya sıkışıyor ki bir de sonra da hatırlatır. Ya ben kenara bir para koymuşum. Nasıl sevinir? Ay ilaç gibi geliyor ya. Ya şimdi düşün ki sıratta dökezledin. Düşün ki mahşerde güneşin altında kaldın. Kaban kazan gibi kaynıyor. Bunlar hep hadistir. Vallahi sahihtir. Yani Resulullah'ın kesin haberleri var. Ennâzûm yızıydı sadefeti yıldır. Yani verdiklerinin gölgesindedirler. Sırattan sadakeler geçirir. Hatta cehennemin ağzında bir ümmetim geldi. Atılacakken elini yüzüne siper etti böyle. Görmeyeyim nasıl yanacağım diye. Adam ümidi kesti. Cehenneme girecekken sadakası geldi onu cehennemden kurtardı. Cehennemin ağzında perde çekti. Zebanilerin elinden de onu aldı çekti. Sadaka onu cennete soktu diyor. Resulullah bunu gördüm diyor ben. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eşe Allah peygambere inananın tabi burada itikat meselesidir. Şüphesiz inanç meselesidir. Kuruşu zayi olacak değil bir Allah indiğinde ne verirseniz daha büyüğünü bulacaksınız. İnananlar ona göre infak edelim inşallah. Rabbimiz kat katını Uhud dağları kadar dünyanı da versin. Ahirette de kat katını ihsan etsin. Size çok ikram etsin. Siz hakikaten bu hayırda öncüsünüz. Hele bu caminin cemaati, buranın sohbet ehli maşallah bu işin yükünü taşıyanlarsınız. Rabbimiz Tebrâle geldi hala tamamına erdirsin. Yarı yolda bırakmaktan muhafaza eylesin. Nefsimizin cibri kuyundan sakındırsın. Hepimize dostlara bahsettiği cömertlik kuyunu takındırsın. Ha. Ona göre inşallah bu borca bir ilaç edin. Allah da dertlerinize ilaç etsin. Estaizu billah alemen nehu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesle okuyun. Sesle okursanız bütün göklerdeki melekler o salavattan inin inin inler hep sizin için istiğfar eder. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala عليه وعليه كثيرا الله المرسلين فهل كل نجمعين والحمد لله رب العالمين على أعظم العالمين سيدنا محمد صلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات. Efendim kardeşlerim, hıfız namazı ile ilgili hadis nerede? Kaynak sorular. Hıfız namazı ile ilgili hadis-i şerif nerede? Tirmizi'de. Tirmizi sahih hadis kitabıdır. Kaynağını kitap yanımda olsa şimdi gösterirdim. Tirmizi'de geçiyor sağlam hadis. Hazreti Ali Efendimiz'e öğretti bu namazı. Ya üç kıl, ya beş kıl, ya yedi kıl, cuma gecesi kıl. Ya başında, ya ortasında, ya sonunda. Birisinde işte ortalarına yakın saat, bu saatte kılıyoruz. İnşallah bu gece başlayanlar bir bile deseler beşleme imkanı var. Ancak bu geceden sonra dört kalıyor. Bir kere başlayan illa en az üç kere peş peşe devam ederse inşallah hırsı açılacak, zekası açılacak, ezberesi artacak, okuduğunu unutmayacak. Hazreti Ali Efendimiz kıldı ve geldi ya Resulallah, iki ayet ezberinde kalmazdı. Şimdi bütün Kur'an gözümün önünden gitmiyor. Dedi vallahi Resulullah yemin etti hangi Müslüman yapsa bu namazı onu şaşmaz. Yani ona da ulaşır. Bize de ulaşacak inşallah. Bir. Ondan sonra efendim kardeşlerim yılbaşı ile ilgili tabii zannediyorum bu önümüzdeki çarşamba değil ondan sonra çarşamba bunların Hristiyanların yılbaşısı. Öyle mi? Öyleyse önümüzde ne kaldı? Bir evvelki sohbet kaldı yani. Bu önümüzdeki sohbet çok mühim. Neden? Çünkü bu Hristiyan yılbaşına katılmak, kutlamak, böyle televizyonda olsun seyretmekle ilgili bazı ayet hadisler okumamız münasiptir. Şimdi bu sene diyorlar Ramazan'dır, o diye ben de sıddıklarla zındıklar ayrılacak. Diyorlar ama ben diyorum bu millet sabah 7'de 8'de teravihden çıkar yine televizyon başına oturur. Gece yarısı sahura kadar da daha çok seyreder Hacı Hoca var. Var ya, ne zannediyorsunuz siz ya? Namaz kılan, teravih kılanlar çok televizyon seyrediyor. Onun için bak bu Ramazan'da Allah'ın bir gazabı coşarsa başka güne benzemez. Ramazan'da yapılan isyan Rabbimizi gazaplandırır. Memleketi altın üstüne getirebilir. Onun için gelin bu kaç senede bir gelin? 35-36 senede bir gelin. Benim yaşımla başıma geldi. Bak şimdi ilk benim başıma geliyor bu. Ramazan'da yılbaşı ilk çatıyorum benim ömrümde. Çoğunuzun da yeni geliyor başına. 3 sene böyle devam edecek. Ramazan'a çatacak. Bu üç senede ya Ramazan bunları bitirecek ya da Ramazan'ın sahibi bunları bitirecek. Yani Ramazan-ı Şerif'e saygı etmeyenler Ramazan-ı Şerif gecesi bu televizyonlar bu melanetler çıkıp yine tabii göbek attıracaklar, tonsil oynattıracaklar. Allah buna bunu reva görmeyecek. Bak görürsünüz büyük bir azap gelmeden duyuruyorum. Gelin bu milleti uyarın uyandırın. Allah'ın Ramazan'la yahu senede bir ay buna tazim edin buyuruyor. Bunda günah işlemeyin buyurun. Bu millet şimdiden hazırlanıyor. Ne melanet yapacağız Ramazan gecesinde. Onun için siz haftaya kadar Allah için davet edeceğinize söz verin. Millete duyurun, getirin, bir sohbet dinlesinler. Yarın ahirette meşhur olmayalım. Öyle ümmetlerim kabrinden kalkacak, mahşere çıkarken maymun domuz kılığına dönecek Resulullah buyuruyor. O hale dönmeyelim. Neden? Günahlarından değil, günahkarlara yağcılık ettiklerinden. Ne ve lazımcılık ettiklerinden, ellerinden gelirken yapmayın etmeyin demediklerinden. Yani buraya sohbet eder, kendin gelmekle, hıfız namazı kılmakla, sabaha kadar teheccüd kılmaktan kurtaramazsın Müslüman, kurtaramazsın. Bu millet nerededir, ne haldedir? Hepiniz meşhursünüz. Ben Allah'a şükür duyuruyorum. Bu Ramazan gelmeden önümüzde haftaya bir sohbet daha bu konu üzerine durulsun. Belki birkaç Müslüman uyanır da mübarek gecede tövbe eder inşallah. Bir daha da böyle melanetlere katılmaz kurtulmaz inşallah. Haftaya bu konu işlenecek. Cemaatimizden Mehmet Örgen Efendi vefat etmiş. Ruhu için bir şehadet istiyorlar. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abidu ve resulü. Yine cemaatimizden Hacı Ömer Şah.